राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 24 अप्रैल 2001 सायं लगभग 4:30 गीता भवन ऋषिकेश राम नवद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाद्विजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः नमः श्री गुरुशरण कमले व्यो नम मातृव्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई सुनो क्या क्या सुनो भाई भाई का प्रश्न है महाराज जी कि सब जगह वासुदेव है ये हमारी विचार करने पर धारणा बनती है लेकिन ऐसा निसंदेह कैसे हो जैसे हम गीता भवन में हमारे संदेह नहीं ऐसे सब वास्तव में भगवान ही है ये निसंदेहता नहीं पैदा होती धारणा बनती है विचार करने पर भगवान भी ख्याल में आते हैं आप लोग विचार करो आपकी धारणा कैसे बन सकती है किसी कारण से बन सकती है पोथी में देखने बन सकती है किस तरह से बन सकती है आप ये धारणा कैसे बन सकती है ऐसा आपको क्या मालूम होता है ये आपकी खुद की बात है ये दूसरे की नहीं है खुद विचार करो प्रमाण तो गीता के बता दे प्रमाण तो हम बता रहे प्रमाण से अगर करो तो गीता में बता दे अब ध्यान देखो सुनो गीतवा 7वें अध्याय में भगवान ने अपरा और परा और अपने तीनों बातों को वर्णन किया है अपरा में कहा है भूमे आप अनल वायु खं और मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार की भगवान की अपर प्रकृति है आपकी जो प्रकृति है आपका जो स्वभाव है वो आपसे भिन्न है का भिन्न है बताओ क्या बताओ आपका स्वभाव आपकी प्रकृति आपका मुहावरा आपकी आदत आपसे अलग है एक है एक भी यार अलग भी है तो एक कैसे है ये स्वभाव मेरा रहा अलग ही है जैसे कागज अलग है ऐसे स्वभाव अलग नहीं बता सकते एक है और स्वभाव में परिवर्तन होता है इसलिए भिन्न तो उन्हें मुख्य क्या चीज है मुख्य एकता है भिन्नता है तो भूमि पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी मात्र आ गई पृथ्वी मात्र आ गई भूमि आप अगला ये 5 भूत आ गए 5 भूत क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये आत्म शरीर, ये शरीर और सब संसार ये पंचों के धर्म सड़ा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसे बने हुए हैं। तो ये सब के सब भगवान की अपना प्रकृति है, भगवान का अपना स्वभाव है, तो भगवान से भिन्न नहीं है, भिन्न होने की सत्ता है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, सत्ता एक ही भगवान की, एक ही भगवान की है अपरा। और जीव मूत्र परा, जीव भूता महाभाव, ये दोनों के साथ मेल लगाया, मैं भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति में भिन्ना प्रतिशा अपरायु इत संयाम प्रकृति विधि में परा, दोनों में लगा मेरी प्रकृति। तो जीव मात्र जितने हैं वो भगवान की परा श्रेष्ठ प्रकृति, और जीव के सिवाय जितना है वो अपरा प्रकृति है, वो प्रकृति भगवान की प्रकृति, प्रकृति पुरुष से अलग नहीं होती, भगवान से अलग नहीं है, तो भगवत स्वरूप हुई। जीव मात्र भगवान का से मैं जीव लोक है जीव होता सनातन। तो अपरा और परा दो प्रकृति तो है संसार में, जीव सब है परा प्रकृति, जितने शरीर है सब अपरा प्रकृति, तो भगवान की दोनों प्रकृति है, तो भगवत स्वरूप हुई। इसलिए चिंतन करो, आप स्वयं चिंतन करके निश्चय करो कि है तो भगवत स्वरूप है, सब भाई में सब चिंतन करो कि भगवान का स्वरूप है, पर अपना अपना स्वरूप है। और अहम कृष्ण से प्रभु और प्रलय, प्रभु और प्रलय, घड़ा मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी में लय हो जाता है, तो मिट्टी रूप ही होता है, इस तरह से संसार बना हो भगवान का स्वरूप ही है, ये बिल्कुल भगवान की कही हुई बात है। अब इसमें केवल आप थोड़ा अभ्यास करो क्या है भगवत स्वरूप ही, अब जानते नहीं थे ये बात है, अब जान लो तो भगवत स्वरूप ही है, ऐसे भीतर से बिल्कुल निश्चय कर लो। अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, और भगवान भगवान है ही, तीनों भगवान ही रूप है, आपका आपका स्वभाव आपसे अलग नहीं है, अलग बता नहीं सकते, अलग बता नहीं सकते, तो आपका स्वरूप है, इन पर आप विचार करो। यहाँ सुनने के सिवाय और समय में बैठ कर विचार करो, ये अपरा प्रकृति है, जीव है परा प्रकृति, पर प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, हमारा स्वभाव हमारा स्वरूप होता है, हमारा स्वभाव हमारा हमारी आदत स्वभाव, तो ये भगवान का स्वरूप है। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ी कृपा करो, बैठकर विचार करो, एक प्रार्थना है, एकांत बैठ करके विचार करो, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा विचार करो, आ जाएगी बात, करके देखो। नई बात कोई सीखते हैं तो वर्णमाला सीखनी पड़ती है ना, अक्षर सीखने पड़ते हैं, तो ये भी बात सीख लो तो आ जाएगी, ये भगवान की प्रकृति है, भगवान का स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, ये तत्व बता दिया अंत में, कुछ बात ही आप सब अभ्यास करो, एक हाथ बैठ कर स्वयं सोचो सब ठीक है ना, ये बात भगवान की बात है, सोचो अभरायम इतम भगवती निवेद पराम। जीव भूता महाबाहु ये दंडारियते जगत, जिसने संभव जगत को दान कर रखा है, तो जगत ने दान कर रखा है परा प्रकृति ने, भगवान की दृष्टि में नहीं है, महात्माओं की दृष्टि में नहीं है, जीव ने केवल दान कर रखा है। आप यो विचार कर देखो, इसमें संदेह तो पूछो, संशय होता हो पूछो, जो बात समझ में आती हो तो पूछो। भगवान ने कही हुई बात है, भूमि आप अनल वायु खु मन बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रगति अपराया प्रगति विधि में पराम। तो जीव और संसार और क्या है, संसार में और क्या बताओ, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश पान भूत और जीव इनके सिवाय है क्या, संसार में क्या है, संसार में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच भूतों के सिवाय क्या है, और मन और बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण है भीतर का, इसके सिवाय क्या है, और जीवों के सिवाय क्या है, ये सब भगवान की प्रकृति है। अब इन पर विचार करके और गहरा विचार करके मान लो, इसको स्वीकार कर दो भगवान है। वासुदेव सर्वम क्या आएगा, संपूर्ण जड़ वर्ग और चतुर वर्ग आएगा और क्या आएगा, संसार में न्यारी चीज क्या रही, आप बोलो क्या रही, अलग चीज क्या रही, भूमि आप अनल वायु खन मन बुद्धि अहंकार भगवान या अपना प्रकृति, तो भगवत स्वरूप हुई परा प्रकृति, जीव मात्र भगवत स्वरूप हुआ, संसार मात्र में इनके सिवाय बताओ क्या चीज है, अनंत ब्रह्मांड अनंत रोम रोम प्रद्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रूप में करोड़ ब्रह्मांड है। आप जितने भाई हो जितने बहना है विचार करो, यही तो है और क्या है, ये सिवाय क्या है बताओ, बता सकते हो बताओ, तो भगवान स्वरूप वाद नहीं, आपकी क्रोधी प्रकृति है, लोभी प्रकृति है, कामी प्रकृति है, ऐसी है, एक भक्त प्रकृति है, भगवान प्यार ऐसी प्रकृति है, तो प्रकृति ऐसी हो चाहे मंदी हो बुरी हो चाहे भली हो, आपके सिवाय क्या है, इसमें शंका हो मुझे, जो शंका होती हो मुझे, ये याद करो, जैसे वर्णमाला याद करे याद कर लो, याद तो कर लो, कम से कम याद कर लो, छोड़े बड़ी बात है एकदम। अहम किरणस्य जगत प्रभु, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूं, मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही होते हैं, तो परमात्मा का स्वरूप हुआ, सूत्र मणिगण आए हुआ, सूत के बनिया सूत गई धागा माला सब सूत ही सूत है, ऐसे सब प्रयोग हुए रसो हम समानते हैं, अंत में का ये चाहे सात्व का बाबा ये राजसा तमसा से मत ए विता विद्धि न तुम ते सुते भाई, मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, पर वे सब होते मेरे से ही है, गुणों से मैं अतीत हूँ, गुणों में रहता हुआ भाई, कोई शक ना हो कुछ आपसे, जो शक नहीं हो कुछ। अब देखो बात तो बता दी, अब आप इसको मना न करो, ये आप पर मना है। काम क्रोध आदि जो मेरे स्वभाव है उसमें परमात्मा कैसे है? अब परमात्मा से अलग कैसे है क्या बताओ, अलग कैसे? ये तो विकार है, ये तो विकार है, विकार है तो है, अलग कैसे है? अलग अलग कैसे है विकार? काम और क्रोध लोभ और हिंसा द्वेष पाखंड हरे अलग कैसे है? अलग बताओ आप, कहिए भगवान से अलग है, अलग बताओ। ये बदलने वाले से अलग है, प्रकृति मात्र बदलने वाली है, प्रकृति मात्र बदलने वाली है, इसको बदलता नहीं, यह प्रकृति बदलती ही है, हरदम बदलते हैं, इनका स्वरूप है। आप तो कहते हो बदलने वाली, मैं कहता हूँ सर्ग में, प्रलय में, महासर्ग में, महाप्रलय में भी बदलती रहती, बदलती रहती है, बदलती रहती है, अच्छी और बुरी हो बदलती रहती है। फिर तो कुछ करना ही नहीं है, करना है ही नहीं, तो करना संसार में है, करना संसार में, परमात्मा करना नहीं है, करना नहीं है, ठीक समझो करना नहीं है, करना बिल्कुल रहित नहीं, किंचित करो बेटी युग तो मन तत्व साफ का विकार है, नहीं किंचित करो बेटी, किंचित भी करना नहीं, करना करना संसार में, न करना परमात्मा, करना कुछ नहीं, कुछ करना नहीं तो विवेक हो जाएगा आप साहब, अवन छूट जाएंगे, गुण आ जाएंगे, आप साहब स्वतः आ जाएंगे, करना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ पाने के लिए करते हो तब आए गुण आते हैं, कुछ पाने के लिए करते होते हो करना बंद कर दो, आओ साहब मुझे सब ठीक हो जाएगा, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, प्राप्त में ममता और अप्राप्त में कामना, प्राप्त वस्तुओं में ममता है, अप्राप्त में कामना है, और ये अप्राप्त की कामना, अप्राप्त की ममता, ये आपकी है तो वो मतलब बनाई हुई है, आपकी कन्या बड़े प्रेम से पाली आपने, ब्याह कर दिया, उसका गोत्र बदल गया, गोत्र बदल गया, उसके सास कोई बालक पैदा हुआ तो भाई तू पढ़ने मत लगाई, रसोई मत आई, भाई को सूत्र लगा वहां का, आपको नहीं लगा, आपने भाई को दे दिया, कन्या का जागरण कर दिया, आपरी पुत्री, आपरी प्यारी पुत्री, परंतु आपने छोड़ दिया, ऐसे भाई अब तेरा गोत्र बिछा, उन्हें लगा जन्म होता है तो उसी गोत्र का होता है, आपके गोत्र का नहीं होता, बात है। शांति से विचार कर दो, पूछा नहीं पड़ेगा, सत्य हो जाएगा स्वाभाविक, और इस वर्ष यही विचार है हमारा, यही विचार है, अनुभव करना पड़ा, बसाओ अलग कैसे हैं। ये महान प्रलय, महान क्रूरता, वो भी है भगवान है। भगवान दुराचार, महान दुराचार, व्यभिचार, वो भी भगवान ही है, परमात्मा ही है। और है क्या? और आवे कहां से? अब बताओ। अर्थात मंदा ये चाहिए वह सात्विक बाबा, राजसा और तामसा से मत ए मत परतर नान्यत किंच दर्श धनंजय मत से मत तक मत मत परतर नान्यत मत ए मत से मत तक राग द्वेष उठ जाए। देखो हमारे एक बात जो तुम्हें बताओ को हम बचाव है कि मुसलमान नाहक मूर्ति भंग करते, मूर्ति तोड़ने से उन्हें क्या फायदा? अगर मूर्ति नहीं तोड़े तो क्या नुकसान? मंदिर न तोड़े तो क्या नुकसान? अगर तोड़ने से क्या फायदा है? हमारी शंका, हमारी हमारा समाधान हुआ कि उन्होंने कहा आचार्य, उन्होंने कह दिया कैसे भगवान राजी होते हैं, भगवान राजी आप ही काम करते हैं, वो भगवान राजी भी काम करता है, मंदिर तो उन्होंने भगवान राजी है ये बता दिया। अब ये क्या करे, क्या करे बताओ? मेरे चित्त में समाधान हो गया। देखते क्या फायदा है, तोड़ने से क्या फायदा है, न तोड़ने से क्या नुकसान है? हम मूर्ति पूजा कर तुम्हारा नुकसान क्या है, मंदिर पूजा कर तुम्हारा नुकसान क्या है? उन्होंने आचार्य कह दिया कि भैया तोड़ने से भगवान राजी हो गए, तो भगवान राजी भी नहीं होते हैं। क्या दोष? भगवान राजी हो गए महाराज, शरणा ने ये कहा था तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा मगर तुम्हारे गुरु जी का कल्याण कभी नहीं होगा। गुरु जी ने ऐसी बात बता दी, तुम्हारा पाप पाप बनेगा, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। गुरु जी का तो होगा ही नहीं, आपका फेर भी हो जाए गुरु जी का नहीं होगा। गुरु जी तो नरक में जाएगा ही, वो क्या करे बताओ? ठीक समझो आप, हमारा तो बहुत समाधान हुआ, हमारे से तुम समाधान हुआ ठीक है। अब वह क्या करे बेचारे, कैसे भगवान मिलते हैं? ठीक है, जो समष्टि संपूर्ण देशों की एक सभा है, सब देशों की 200 करीब सभा है, 200 पृथ्वी मंडल पर सब, और यह सभा है, उस सभा ने कहा तुम मूर्ति तोड़ो मत, तो 400-500 वर्षों में मूर्तियां हैं पहाड़ में बड़ी बड़ी बनी हुई, तुम तोड़ो मत। वे नहीं, हम तो तोड़ेंगे, वे कोई पक्षपाती नहीं है, सब देशों की सभा है, तुम तोड़ो क्या फायदा है? तोड़ने में देरी हुई और सौ गाय मारे गए, उससे प्रयत्न करेंगे, सौ को मारे गए, सौ गाय मार के प्रयत्न करेंगे, मोरी तोड़ने में देरी हो गई। अब वे क्या करे बताओ? गुरु जन कह दिया मैं करूंगा, भगवान राजी होंगे। अब क्या करें? भुवनेश्वर गए होंगे, भुवनेश्वर बड़े विचित्र विचित्र मंदिर शंकर जी के नए नई कारीगरी है, विचित्र विचित्र सब नष्ट कर दिए, सब तोड़ दिए। भजन शिवलिंग है तो बड़ा बड़ा हाथों पकड़ते झूठे मूठ इतने सिंह लेना और मन मेरे सही रहे। एक एक मंदिर से कारीगरी दूसरी विशेष विशिष्ट कारीगरी आप गए होंगे आप देखा हो मैं देखा है सब तो सौ जोगने वो मंदिर है पत्थर मूर्ति सब तो जुड़ी एक संसार में कारीगरी भी रह जाए पूज भावा न सही तो एक चीज है ना हिंदुस्तान कारीगरी है वो भी नहीं लग रही। अब क्या करे बताओ क्योंकि मूर्ति तोड़ने से खुदा जी होते हैं खुदा जी होते हैं कभी नहीं होंगे वो लोग क्या करें और देरी हो गई 100 गाय मारे गए 100 गाय मारे गए पैसे तो हुआ सुनिए हमने बात तो गाय मारना कोई पुण्य है क्या किसी जीव को हत्या करना क्या लाभदायक है अरे कुरान में लिखी हुई बातें प्रकट कर दी उसको रोजाना 100 लाख रुपया देता है खर्च होता है अंग्रेजों ने स्थान दिया है हमारे पास 1 लाख रुपया देता है रोजाना खर्च होता है ऐसा जो है पलटन पड़ जाती है रक्षा के लिए मुसलमान मार दे उसको कहा कि ये कुरान खराब थी कुरान के पीछी चीजा है ये लिखी हुई देखी है द्वेष भी उसने लिख करके बता दी सब पुस्तक पढ़ती तो मुसलमान सब उठने अपराध का है परंतु हमारा आदमी है कि मार ही देंगे इसको ऐसी बात सुनी अब क्या करे बताओ कुरान का वो भाग पड़ा होता तो गांधी जी और नहीं कहते कि एकता हो जाए हो नहीं सकती अब विचार करे उसे क्या फायदा है पर गुरु जी क्या गया है वहां सभा जिसने कहा वे अब है नहीं जन हुकुम दिया वे है नहीं तो आप तो मत हम तो तोड़ेंगे समस्त सभा है बकरी तोड़ मत वे तोड़े नहीं अब क्या करें बताओ ये बात है अब क्या करोगे आप बताओ वह तो मौका आ गया तो मंदिर तोड़ना दुनिया मात्र में मंदिर नहीं रहने देना मूर्ति नहीं रहने देना जस की बात यह है कि खुदा आदमी होते हैं मिटा सकते नहीं समझा सकते नहीं क्या करोगे आप क्या करोगे हमारे गुरु जी ने कहा है ये बात है मेरे ये बड़ी शंका है बड़ी शंका ही है निरंतर करते कोई फायदा नहीं ये तोड़ने में क्या नुकसान या तोड़ने में क्या फायदा पर गुरु जी ने कहा जैसे खुदा दी होता है बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ उसके बाद बड़ी बड़ी मूर्तियां सब तोड़ दिए, वो 4000 वर्ष की है, 4000 वर्ष की, 2000 की है, 2000 वर्ष की, सब तोड़नी। बोलो कितना खर्च लगे, मेहनत पड़े, नुकसान है, देश का नुकसान, मैंने गुरु जी कह दिया, धर्म का धार्मिक अनुसार है, समी सभा ने कह दिया तो तोड़ो मत, तोड़ो क्यों, देखो हिंदू नहीं थे, कहने वाले भी संपूर्ण देश का सभा लगा तोड़ो मत, एक चीज है कारीगरी है, देखा तुम्हें क्या करे, एक कल्याण का मार्ग है, अब वे तो मर गए, अब दूसरे के मानते हैं नहीं, मैं आवे नहीं सारे, अपने कहते हैं किसी का नुकसान नहीं, मैं तो एक बात कही है, मेरा कुछ नहीं है, इसमें आप शंका करो, एकदम बिल्कुल सच्ची बात कि मेरा कुछ नहीं है, महान कल्याण होता है, बड़ा भारी कल्याण, किसी का नुकसान नहीं, सबके फायदे की बात, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, निहाल जाओगे, आप भगवान का अंश हो, आप में भगवान का अंश हो, आपको क्या चाहिए, क्या अपना क्या है, अपने केवल भगवान अपना है, पक्की बात है, शंका मत करो, जो शंका हो थोड़ा घना मौका होते ही मंदिर तोड़ा, पक्का विचार के दुनिया मात्र में मंदिर कहीं नहीं रह जाए, मूर्ति पूजा है ठीक नहीं, सबकी जैसी हुई बात है, बड़ा भारी पुण्य है, और पूछो, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तो आप ये कह रहे हैं एक वास्तव सर्वम, इन दोनों में कौन सा साधन हमारे लिए ठीक है, दोनों ठीक है, मेरा कुछ नहीं है मूल बात ही है, अरे मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं होगा तो आप में शक्ति आ जाएगी, आप मेरा कुछ नहीं है इस बात को अनुभव कर लोगे तो मेरे कुछ नहीं चाहिए आप साफ हो जाएगा, आप साफ, मेरा कुछ नहीं है, मेरी घड़ी है तो घड़ी चाहिए, घड़ी रक्षा भी कर रहा है, अन चाहिए अर्ध में चाहिए, मेरा कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तो ये साधन है, अरे वासुदेव सर्वम, इन दोनों में कौन सा हमारे लिए सुगम है, वासुदेव सर्वम अंतिम है, ये पहला है, ये साधन होने से वो साध होगा, वासुदेव सर्वम, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए हो जाएगा, एक वासुदेव सर्वम का मैंने आपको बता दिया, अपने बाल देखो, अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, मैं वैसी आज्ञा नहीं देता हूँ जैसे कि मंदिर तोड़ दू, उसमें आप शंका करो, कोई दोष आता हो तो छोड़ दो, कोई नहीं है, अरे सच्ची बात है, मेरा कुछ नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया आपके पास एक कौड़ी साधन नहीं चलेगी, सच्ची बात है, पहले ही मेरा नहीं मान लो ध्यान हो जाओगे, आपके साथ रहने वाली चीज है नहीं, मेरी कुछ नहीं है ये ठीक हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं चाहिए, ये बात आप साफ हो जाएगी स्वतः ही, ये आप गाव से। आप कृपा करो कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। बड़ी सार बात है, बहुत सार बात है। पूछते आप बता सकता हूँ, उन्हें सुन दो और शंका करो तो जहां तक बने समाधान करूंगा। एक प्रश्न, भगवान में प्रेम कैसे हो, हमारा गोपी भाव कैसे बने भगवान में? ये आपके लगन होने से, केवल आपके लगन हो जाएगा, केवल आपके लगन। कैसे बने, कैसे बने, एक लगन लगाओ हरदम आठ पर, ये चिंता लग जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा। करके देख लो, फिर कहना मेरे से कमरे किया नहीं होगा, कर देखो। ज्यादा बच्चे होने से रोटी कपड़ा हमें तकलीफ पड़ती है, संयम हम रख नहीं सकते। ज्यादा बच्चे होने से रोटी कपड़ा तकलीफ होती है। इतने वर्ष इतिहास में कभी नहीं आया कि रोटी कपड़ा के लिए बच्चे पैदा मत करो, कभी किसी शास्त्र में पुराण में कहीं बताओ। और ये कलयुग भयंकर आएगा, स्कंद पुराण में कहा है, उसमें आया है। ये बिल्कुल भगवान जी, अगर इसको हल करना चाहते हो तो ये बात मेरी मानो, दहेज प्रथा बिल्कुल उठा दो, दहेज प्रथा बिल्कुल उठा दो, नहीं तो वंश का नाश हो जाएगा, आपकी कौम का नाश हो जाएगा, बड़ा भारी नुकसान है। दहेज छोड़ दो, सब दहेज दे लेंगे, कुमकुम कन्या केवल कुमकुम कन्या लेंगे, छिप जाएगा, बड़ा भारी लाभ होगा। अरे लोभ से कोई होगा अब होगा नहीं, पैसा पास में रहेगा नहीं, अन्याय पार तो तुम 10 वर्ष आने, अन्याय पूर्व लिया पैसा 10 वर्ष तक रहेगा, तब ते तू एकादशे वर्षे समूल से विदेशी मूल जैसे नष्ट हो जाएगा। मान लो आप कम से कम अब बार सुनने वाले मान लो हमारे दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे, एक ही बात त्यागा छात्र ने मतलब आज साधु में ब्राह्मण में किसी में बहन बेटी में भी त्याग देना चाहते हो तो त्याग करो, बड़ी सीधी सरल बात है। क्या बेटे के सासरे से ही आप जीते हो कि मर जाओगे आप? बेटे के सासरे का धरना नहीं आवेगा तो आप मर जाओगे क्या? क्या करना चाहिए? पयादर पर चढ़ना क्या क्या कर है? बढ़िया बात है, त्याग है। साधु में ब्राह्मण में बहन बेटे में त्याग चाहते हो, सुन त्याग करो, बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कुकुम कर दिया बस, एक बात आऊंगा हूँ, बताओ क्या बात है? एक एक पराय धन की आशा मत रखो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया है। अरे सुनते नहीं, धनी आदमी लाखों रुपए देते हैं, देते हैं। अरे तुम लाखों देते हो, दुनिया का नुकसान हो रहा है, छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। एक बात मान लो आप, एक बात, दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे। त्याग सबसे शेष है, त्याग शांति निरंतरम, तत्काल शांति त्याग से हम नहीं लेंगे। क्या मर जाओगे? मर जाओगे तो नई बात क्या हुई? मरोगे तो सही, मरोगे तो जरूर ही, भूखा मर मर जाओ, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। पर धन क्यों चाहो? पराया धन की इच्छा करना बड़ा भारी दोष है, बड़ा भारी दोष है, बड़ा भारी दोष है। सत्संग करते हो, एक दोष को सुन नहीं सकते, पराया धन की आशा मत रखो, फायदा होगा। आ जाओ बेची आ जाओ, पूछना था आ जाओ। और बात नहीं छेड़ना, और बात नहीं छेड़ना, यही बात हमारा कुछ नहीं है, इस बात में कुछ और बात नहीं छेड़ना। और से डर नहीं है, विषयांतर मत हो, विषय उसी बारे कोई नहीं पूछे तो आप पूछो विषय। अभी जो प्रसंग चला है उसी में, उसी में जितनी शंका वे करो बोलो। इस विषय में ये बाजू मूर्ति तोड़ने के विषय में प्रश्न है, मूर्ति तोड़ने वाले विषय में प्रश्न है, मूर्ति तोड़ने की आपने कही थी ना, उस विषय में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न वो अभी नहीं, अभी नहीं प्रशांत बात हो। उस विषय में और समय पूछना, आप नए नए बात मत पूछो, पहला मैं कह दो क्या कहूँ उस समय पूछ लो, अब नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे सिवाय और बात नहीं। बोलो वो पूछो तो वो मूल तोड़ना वाला को पूछो मान कर कहना ये है, छठे साक्षम समाचरे, जब कोई सटता कर रहा है तो हमें भी सटता करनी चाहिए उसके साथ। करो करो आप भाई तो करो, आपको ठीक चलता हो तो करो। वो तो करोगे नहीं, मेरे पर दूसरा फोन करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक एक बात आप समझो, और समझने के बाद धारण कर लो, वो धारण करो बहुत होता। एक बात है कि मेरा कुछ नहीं है, इसमें जितनी शंका करो और करके जस जाए तो मेरा कुछ नहीं है, मान लो, एक देश मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार बहुत फायदा है। मेरा कुछ नहीं है इस पर बार बार मनन करें क्या? हाँ मनन करो, मनन करो और खूब चिंता आठ ही पर चिंता करो कि मेरी क्या है, मेरी चीज क्या है, मेरी चीज क्या है, कुछ नहीं है, मेरी चीज क्या है, कुछ नहीं है, मेरी चीज क्या है, कुछ नहीं है, मेरी चीज क्या है, कुछ नहीं है, देखो मेरी है, पूछो हाँ मेरी चीज है ना, अगर तू अगर तू मेरी पूछो, कोई मेरी है पूछो, खूब खूब मनन करो, कृपा करो, कृपा नाथ ये कृपा करो। व्याख्यान बहुत देर सुना, या बहुत सुना है, इससे फायदा आपके होगा जरूर, आपके विचार ही ऐसा किया है। एक भाई तो पूछी क्या करूं, मैं आ नहीं सकती, मेरी बहू के बालक होने वाला है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, आप बताओ ऐसी बात हमें सुनना है। इस वास्ते विचार ही जब ने कर लिया है, अब कहीं यही बात करनी व्याख्या नहीं है, आपके बात यही है, एक एक बात को समझे कब मिलाना है, बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा। बोलो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू मिट गए अपनो भोल बुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, अचो करो बुरो बुरो कर्ण दुखाए दो, तुम अपना अंत कर शुद्ध करो, अपना विचार शुद्ध करो, सब ठीक होगा। इसमें संदेह नहीं, कहीं से मात्र भी बोलो। एक प्रश्न है महाराज जी, मैं मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। जिनसे हमारा जन्म हुआ है क्या वह भी मेरे कुछ नहीं है क्या? है? जिनसे हमारा जन्म हुआ माँ बाप, ये भी हमारे नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, हमारे है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेवा करो अपना, मानो सेवा करो अपना, नहीं है सेवा करो, बिल्कुल नहीं है, सेवा करो, बिल्कुल सेवा करो, बिल्कुल नहीं आपका नहीं है। आप है तो रख लो, आप है तो मत मारना दो। हाँ तुम मत मरो, उनको रख लो, है आपका रखो, आप ये ताकत रखो, रख लो, मेरी बात मत मानो, मानो उनको रख लो। रख सकते ही नहीं किसी तरह से, रख सकते ही नहीं किसी तरह से, अपना है ही नहीं। सच्ची बात है, सच्ची बात निकलेगी एकदम सच्ची, एकदम सिद्धांत। मैंने समझ ऐसा बात पूछे से सब चुप हो जाएंगे। सच्ची बात है, अपना नहीं है, सेवा करो, उनका उपकार है उनकी सेवा करो। अपना मानकर से वो सेवा नहीं होती, अपना मानने पर सेवा होती ही नहीं, होती ही नहीं, होती ही नहीं। अपना नहीं मानने से ही सेवा होती है, अपना मानने सेवा क्या हुई? अपना मान रोटी दो सेवा क्या हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अपना मानने सेवा नष्ट हो जाती है, सेवा होती ही नहीं। सच्ची झूठी बताओ, यहां बात पूछो आप, सेवा करो, सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा, अच्छी हित होगा। एकदम कमर कसो तैयार हो जाओ, अपना कल्याण करना है, अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, सिद्धांत है। अब के मैंने विचार कर लिया है, ये व्याख्यान देते बहुत वर्ष हो गए, सफेद बाल हो गए, होता नहीं। अब करो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, हो जाओगे। इसमें शंका करो कैसे निहाल हो जाएंगे? आप परमात्मा के साक्षात्कार हो, आप मामूली नहीं हो। ये मानव जीवन से सामान्य नहीं है, आप मामूली नहीं हो, परमात्मा के प्यारे हो। सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए। भगवान के पैदा हुए, सब भगवान के प्यारे हो, आप भगवान के प्यारे हो, दूसरी चीज को अपने मत मानो। ठीक होगा ही, निश्चित बात है, पक्के। और आप त्याग कर सकते हो, आप त्याग में स्वतंत्र हो। अब कीर्तन वहां समय थोड़ा जाएगा।